ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। योयम विज्ञानमय हृदय अंतर्ज्योति आया, विज्ञान शब्द आया, वो विज्ञान को लेकर के बाह्यार्थवादी बौद्ध दो हैं, सौत्रांतिक और वैभाषिक। बाह्य विषय को भी सत्य मानते हैं किंतु क्षणिक है, और विज्ञानवादी बाह्य विषय को कल्पना मानता है, विज्ञान में कल्पित है ऐसा मानता है। शून्यवादी किसी को भी नहीं मानता, सारे शून्य में कल्पित है, विज्ञान भी कल्पित है, विज्ञान भी नहीं है ऐसा मानता है। बाह्य वस्तु भी नहीं, विज्ञान भी नहीं, केवल शून्य है, जो वास्तव है एक कल्पना है, शून्य में कल्पित है ऐसा मानता है। तो अभी बाह्यार्थवादी के साथ में विचार चल रहा है। तो बाह्यार्थवादी का सबसे ऊपर श्रेष्ठ स्थान में विज्ञान है, बुद्धि है उनके। बुद्धि विषयाकार माने विषय विषय को भी जानती है, अपने को भी जानती है, अन्य को प्रकाशक होती है, अपना भी प्रकाश करने वाली बुद्धि है उनके, विज्ञान है बाह्यार्थवादी के मत में। सिद्धांत ज्ञान है, बुद्धि का भी ग्रहिता अन्य है, आत्मा से गृहित होती बुद्धि भी। जैसे दीपक, दीपक के दृष्टांत देकर कहा था, दीपक जैसे उनके मत में स्वयं प्रकाश मानते हैं, किंतु दीपक स्वयं प्रकाश नहीं, पर प्रकाश है, आत्म प्रकाश है, आत्म प्रकाश से प्रकाशित होती, ये सिद्धांत होता है। तो पूर्व पक्ष एक शंका उठाता है, क्या यदि विज्ञान का भी कोई अन्य ग्राहक है तो अनवस्था हो जाएगी, माने बुद्धि के भी जिज्ञाता कोई और हो, अनवस्था। यदि बुद्धि भी ग्राह्य कोटि में आ जाए विज्ञान तो अनवस्था, फिर वो जो अभी आया हुआ ग्राहक होगा वो भी ग्राह्य होगा, क्योंकि यद व्यंजकम, यही तो है ना, ये तो जो व्यंजक होता है, प्रकाशक होता है, वो स्व विजातीय व्यंग्यम, अपने से विजातीय का व्यंग होगा, प्रकाश प्रकाश्य होगा इसके द्वारा। वो भी तो अभी व्यंजक बन रहा है, कि इसका बुद्धि का व्यंजक आप किसी को मानना चाहते हैं, आत्मा को मानना चाहते हैं, तो वो भी तो व्यंजक होने से अपने से भिन्न किसी के व्यंग्य होगा, फिर वो भी अनवस्था होगी, यही कहना चाहता है। यही टीका में कहा, विज्ञान से ग्राहकांतर ग्राह्यत्व, विज्ञान माने बुद्धि है वो, विज्ञान भी अन्य ग्राहक के द्वारा गृहित मानने पर, बुद्धि का भी कोई ग्राहक है मानने पर, तस्यापि, फिर वो जो अन्य ग्राहक आया है बुद्धि को जानने के लिए, ग्रहण करने के लिए, ग्राहकांतर अपेक्षायाम, उसके भी अन्य ग्राहक की अपेक्षा, फिर जो अभी ग्राहक आएगा उसके भी अन्य ग्राहक की अपेक्षा होने से अनवस्था प्रसक्ति इति संकते, अनवस्था की प्रसक्ति होगी, अनवस्था दोष आ जाएगा, इस शंका है बौद्धों की ओर से शंका है। कहा विज्ञानस्य में नौ की टिप्पणी है, बुद्धे विज्ञानस्य माने बुद्धे, यही विज्ञानस्य पता कर बुद्धे, वहाँ टिप्पणी डाल देना चाहिए विज्ञान विज्ञानस्य के ऊपर। नौ नंबर है, विज्ञानस्य ग्राहकांतर ग्राहक ग्राह्य, जो बुद्धि है ना, बुद्धि को भी अन्य ग्राहक के द्वारा ग्राहक मानने ग्रहित मानने पर, तस्यापि माने जो अन्य ग्राहक आया उसका भी, ग्राहकांतरापेक्षा आया उसका भी अन्य ग्राहक, ऐसे होने से अनवस्था प्रसक्ति, अनवस्था की दोष आ जाएगा। इति संगति बौद्ध शंका करता है बाह्यार्थवादी बौद्ध, उनके सब कुछ विज्ञान में समर्पित, विज्ञान से आगे कुछ नहीं है। विज्ञान अन्य वस्तु को भी प्रकाश करता है वो, और स्वयं को भी प्रकाश करता है ऐसा मान्यता है। और अन्य वस्तु मानेंगे विज्ञान का भी कोई अन्य ग्राहक मानेंगे तो अनवस्था। तो कहा तदा अनवस्था इति चेत, यही कहा तदा अनवस्था इति चेत, यही कहा तब तो अनवस्था हो जाएगी विज्ञान का भी कोई अन्य ग्राहक मानने पर। सिद्धांत का न अनवस्था नहीं, तदा अनवस्था में एक नंबर टिप्पणी देखना, विज्ञान से ग्राहकांतर ग्राह्यत्व ग्राह्यत्व दशाया, विज्ञान माने बुद्धि है वो भी अन्य ग्राहक के द्वारा ग्राह्य मानने पर अनवस्था। क्यों, अभी जो ग्राहक बना उसका भी कोई ग्राह्य होगा, किसी का ग्राह्य वो भी होगा, ऐसे अनवस्था। सिद्धांत कहते न नहीं, अनवस्था दोष आने वाली नहीं, क्यों, बुद्धि को ग्रहण करने वाला साक्षी है। कौन है? साक्षी का कोई साक्षी होता नहीं है, ये उत्तर देना चाहते हैं। न ग्राह्यत्व मात्र ही तदग्राहक वस्तुअंतरते लिंग होते, बुद्धि ग्राह्य है इतने अंश में यहाँ अनुमान दिया गया है, बुद्धि ग्राह्य है इस इतने अंश में, ग्राह्यत्व मात्र भी विज्ञान में ग्राह्यत्व मात्र सिद्ध करना है। इतने तदग्राहक से उसका जो ग्राहक है साक्षी वस्तुअंतर दे लिंग, माने ग्राह्य से ग्राहक भिन्न होता है इतने में लिंग है, यहाँ हेतु है, यही अनुमान यही है यहाँ। माने जो ग्राह्यत्व मात्र है वह ग्राह्यत्व मात्र तदग्राहक से विज्ञान का जो ग्राहक होगा उसका ग्राह्यत्व है विज्ञान इतने मात्र में वस्तुअंतर, वो ग्राहक भिन्न होता है, ग्राह्य जो बनेगा उसे उसका ग्राहक भिन्न होता है वस्तुअंतरत्व भिन्नत्व। लिंगम उक्तम ने प्रमाणम उक्तम, ये प्रमाण दिया है, यही कहना चाहते हैं। यदि व्यंजकम, बुद्धि को तुम व्यंजक मानते हो विज्ञान को, वह अन्य किसी के व्यंग्य बनता है, इतने में प्रमाण दिया न्यायतः हेतु देकर के। अव्यभिचारी लिंग बताया है, जो ग्राह्य होता है उसके ग्राहक अन्य होता है, उसका ग्राहक अन्य होता है इतने में है, साक्षी ग्राह्य नहीं है, ये स्थिति है, साक्षी किसी के द्वारा ग्राह्य नहीं है तो अन्य उसका ग्राहक बन नहीं सकता, यही कहना है यहाँ। दो नंबर टिप्पणी, बुद्धि विज्ञान साक्षिणा बोल दिया है वस्तु तदग्राहक कैसे, माने बुद्धि रूपी जो विज्ञान है तुम्हारी जो विज्ञान बुद्धि है उसके साक्षी वो वस्तुअंतरते लिंगम होता, अन्य वस्तु माने बुद्धि नहीं, बुद्धि से अतिरिक्त वस्तु है, वो बुद्धि से अतिरिक्त में जाते नहीं, इसलिए यहाँ बुद्धि से अतिरिक्त है उसका भी ग्रहण करने वाला दूसरा है करके साक्षी को कहा गया। वस्तुअंतरत्व तीन कहा, बुद्धि विज्ञान भिन्नत्व, बुद्धि रूपी जो विज्ञान है तुम्हारे विज्ञान, विज्ञान माने बुद्धि, उससे भिन्न में ये अनुमान कहा गया है। जो व्यंग्य होता है व्यंजक होता है वो अपने विजातीय के द्वारा व्यंग्य होता है, ऐसा कहना है, ये कहा है ना करके सिद्धांत ने बोला है। अच्छा अनवस्था है चेतना। अच्छा भाष्य में, न तो एकांत तो ग्राहकत्व तद ग्राहकांतर अस्तित्व व कदाचित कदाचित अभिलिंगम संभवती का, माने अव्यभिचारी रूप से नहीं कहा गया कि जो ग्राह्य होगा उसका ग्राहक होगा, जो ग्राहक बनेगा वो भी किसी का ग्राह्य होगा, ऐसा यहाँ इस रूप से लिंग नहीं हेतु नहीं बताया गया। जो जो कौन हेतु था वो यद व्यंजकम तद स तद बीजा स्वभिजातीय व्यंज व्यंजन, इस ऐसा नहीं कहा गया। न तो एकांततः, तीन चार नंबर टिप्पण कहा एकांतत माने एकांततः लिंगम, एकांतत लिंग नहीं कहा गया। अव्यचरितत्व लिंगम, अव्यभिचारी लिंग नहीं है ये, सर्वत्र ग्राह्य का ग्राहक होगा ही, जो ग्राहक होगा वो भी किसी का ग्राह्य बनेगा, ऐसा अव्यभिचारी लिंग हेतु नहीं है ये, कहीं ग्राह्य का ग्राहक मिलता है कहीं नहीं मिलता है। जैसे घटपद आदि वस्तु है वो उसका ग्राहक विज्ञान है, किंतु विज्ञान का ग्राहक माने ग्राह्य ग्राहक होने पर भी वो ग्राह्य नहीं होता किसी का, या व्यभिचारी हेतु नहीं है, कहीं होता कहीं नहीं होता, कहीं ग्राहक को भी ग्राह्य कोई ग्राहक ग्राहक भी ग्राह्य बनता है कहीं कहीं नहीं बनता, साक्षी ग्राहक है किंतु ग्राह्य नहीं है, ये कहने का तात्पर्य यहाँ एक। न तो एकांत तो ग्राहकत्व, पाँच की टिप्पणी है ना ग्राहकत्व में, ग्राहकत्व साक्षण ही दिशा सा, साक्षी भी किसी का ग्राह्य हो ऐसा नहीं। तद ग्राहकांतरा अस्तित्व अथवा उसका भी अन्य ग्राहक होने पर, साक्षी ग्राहक बनता ही है ऐसा भी नहीं है और उसके भी ग्राहक अन्य होता है इसमें भी हेतु नहीं है। यदि व्यंजकम तत् स्वजातीय व्यतिरिक व्यंजन इत्यादि यहाँ नहीं है, विजातीय व्यंजन ऐसा हेतु सर्वत्र नहीं मिलता, माने विज्ञान तक तो मिलता है उसके आगे नहीं है। कदाचित तो लिंगम संभवत ऐसे लिंग हो नहीं सकता, हेतु हो नहीं सकता, ये कहा। छः की टिप्पणी में कहा प्रमाणम लिंगम माने प्रमाणम, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता, ये कहा। तस्माद न तद अनवस्था प्रसंग, इसलिए अनवस्था प्रसंग यहाँ आने वाले नहीं है, माने बुद्धि के ग्राहक साक्षी है किंतु साक्षी का ग्राहक कोई नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। क्यों? वो साक्षी है, साक्षी का साक्षी होता नहीं, ये कोई यद व्यंजकम तत् स्वभिजातीय व्यंग्यम सर्वत्र न्याय नहीं, ये अनुमान सही सही नहीं होता, सर्वत्र कहीं होता कहीं नहीं होता, अव्यभिचारी हेतु नहीं है ये, साक्षी में नहीं घटता बाकी अन्य में घट जाता है, ये कहा। तस्मात् न तद अनवस्था प्रसंग, इसलिए इसी कारण से अनवस्था की प्रसक्ति नहीं है कहा। टिप्पणियाँ हैं 7 और 8 की। 7 तस्मात् स्वप्रकाश से साक्षिणों ग्राहकांतर अनपेक्षित। तो देखिए साक्षी स्वयं प्रकाश है, बुद्धि स्वयं प्रकाश नहीं है, साक्षी के द्वारा प्रकाश्य है, किंतु साक्षी जो है स्वयं प्रकाश है। स्वप्रकाश जो साक्षी है उसका ग्राहकांतर अनपेक्षित्वाद, स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाश करने के अन्य ग्राहक की अपेक्षा नहीं है। बुद्धि पर प्रकाश है, जड़ है, उसके प्रकाश के लिए अपेक्षा है साक्षी की। 8 ग्राहकत्व प्रयुक्त अनवस्था, जो ग्राहकत्व को लेकर के अनवस्था कही थी पूर्वादि ने, यदि जो ग्राहक होता है वो किसी अन्य का ग्राह्य होता है, यही तो है ना, यदि व्यंजकम तद स्वविजातीय व्यंग्यम, इसका अर्थ ही होता है जो ग्राहक होगा वो भी किसी अन्य का ग्राह्य होगा। ऐसा कोई अव्यभिचारी लिंग हेतु नहीं है, यह कहीं होता कहीं नहीं होता। जड़ स्थल में जहाँ जड़ वस्तु होगा वहाँ पर उसका अन्य कोई ना कोई होगा, जो ग्राहक बनता हो वो अन्य किसी के ग्राह्य बनेगा, किंतु चेतन में ऐसा नहीं होता। ये उत्तर दिया। ठीक है, देखें कूटस्थ बोधस्य विज्ञान साक्षी, विज्ञान का साक्षी कूटस्थ ज्ञान स्वरूप है। वो कैसा है? वो निर्लेप है, वो किसी के ग्राह्य बनने वाला नहीं है, कूटस्थ है, निर्लेप है। बोधस्य जो बोध ज्ञान स्वरूप है, विज्ञान साक्षण जो बुद्धि जो भी विज्ञान की जो साक्षी है उसका, अविषयत्वाद वो साक्षी विषय नहीं बनता किसी का, किसी का विषय नहीं कि अविषयत्वाद, अविषय होने से न अनवस्था इति परिणती, अनवस्था दोष आने नहीं है। जो विज्ञान का साक्षी है कूटस्थ बोध रूप है, कैसा? निर्लेप है, असंग है और ज्ञान स्वरूप है। तो विषय बनेगा तो संग बनना होगा, असंग है वो कूटस्थ बोध से विज्ञान साक्षी। विज्ञान का साक्षी कूटस्थ बोध स्वरूप है, जो बुद्धि के जो साक्षी है वो आत्मा। अविषय तो आते किसी अन्य का विषय नहीं होता वो, इसलिए न अनवस्था इति परिणति, सिद्धांत का अनवस्था दोष नहीं है। पूर्वादि ने कहा था यदि विज्ञान का भी कोई ग्राहक है तो ग्राहक के बाद भी कोई ग्राहक हो, अनवस्था वो नहीं होने वाली। ठीक है, 10 नंबर टिप्पणी में कहा इसको अग्राह्यत्वात् कहते हैं। अविषयत्वात् माने अग्राह्यत्वात्, वो ग्राह्य नहीं होता किसी का। कौन? विज्ञान का जो साक्षी है, बुद्धि का जो साक्षी है। अविषयत्वाद माने अग्राह्यत्वाद, वो ग्राह्य नहीं होता किसी का। अग्राह्यत्वाद क्यों? कूटस्थ बोध है, किसी के संबंध है ही नहीं उसके साथ, कूटस्थ ज्ञान स्वरूप है वो, इसलिए न अनवस्था इति परिणति कहा। न कह दिया, हाँ न ग्राह्यत्व मात्र भी तद ग्राहकस्य वस्तुअंतरत्व लिंग में होता। बुद्धि में ग्राह्यत्व दिखाने के लिए उसका ग्राहक अन्य वस्तु, जो ग्राह्य होता है उसके ग्राहक अन्य होता है। इतना यहाँ हेतु बताया था यद व्यंजगम तद स्वविजातीय व्यंजम, इतना ही बताया गया था। ठीक है, हम कहते हैं यद ग्राह्यम तद स्वजातीय ग्राह्य, यही है जो ग्राह्य होगा वो तद स्व अतिरिक्त ग्राह्य, अपने से अतिरिक्त का ग्राह्य बनेगा वो। बुद्धि ग्राह्य है क्योंकि तुमने स्वीकार किया, बुद्धि अन्य का भी ग्रहण करती है और अपना भी ग्रहण करती है, विज्ञान को ऐसा बोला है, अन्य को प्रकाश करते हो अपना भी प्रकाश करती है, ऐसा कहा था। तो यद ग्राह्यम तद स्वातिरिक्त ग्राह्यम, जो ग्राह्य होता है ग्रहण के योग्य होता है वो उससे अतिरिक्त का ग्राह्य बनेगा, स्वयं से स्वयं ग्राह्य नहीं होता, अतिरिक्त का ग्राह्य होगा। यथा घटादि, जैसे घटादि है ना ग्राह्य है, उससे अतिरिक्त ग्राह्य होता है, प्रकाश आदि से ग्राह्य होता है घटादि, चक्षुरादि से ग्राह्य होता है घटादि, जो ग्राह्य वस्तु होगा वह अपने से अतिरिक्त का ग्राह्य बनता है। जैसे घटादि वस्तु है माने चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होता है वो, अन्य से ग्राह्य, अपने से अतिरिक्त से ग्राह्य होता है, ये युक्ति है। इति ग्राह्यत्व मात्र तुम बुद्धि ग्राहक से, बुद्धि जो ग्राहक बनाया तुमने, बुद्धि का जो ग्राहक है, बुद्धि रूपी जो ग्राहक तुमने कहा है वो केवल ग्राह्यत्व दिखाना है, वो भी अन्य किसी का ग्राह्य है, इतना दिखाने में तात्पर्य है। एक 11 की टिप्पणी कहा व्याप्ति आई, व्याप्ति यही है, यदि ग्राह्यम तद स्वातिरिक्त ग्राह्यम यथा घटादि, यही है व्याप्ति। ग्राह्य तो मात्र बुद्धि ग्राहक से कहा, बुद्धि रूपी जो ग्राहक है उसका ग्राह्यत्व तो मात्र दिखाया, ततो वस्तुअंतरत्व प्रदीपस्य स्वानभाष्यत्व लिंगम उक्तम। वो जो बुद्धि का जो ग्राहक होगा वह बुद्धि से अतिरिक्त है, क्योंकि यद ग्राह्यम तद स्वातिरिक्त ग्राह्य, ऐसे व्याप्ति है, इसके द्वारा बुद्धि भी ग्राह्य है तो उससे अतिरिक्त का ग्राह्य होगी, स्वयं ग्राह्य, स्वयं ग्राहक नहीं है बुद्धि, जो ग्राह्य बनती है तो वो बनता है तो उसे अतिरिक्त का ग्राह्य होगा, इतना सिद्ध करने के लिए बुद्धि का ग्राहक बुद्धि से भिन्न होगा, यही सिद्ध कर रहा है यहाँ। तदो वस्तुअंतरत्व बुद्धि से भिन्न वस्तु है वो ग्राहक, प्रदीपस्य स्व अनभाष्य अनभाष्य तुनाया ना लिंगम उतम, प्रदीप को स्वयं प्रकाश बोलते हैं लोग, किंतु स्वयं प्रकाश नहीं, वो भी चेतन के द्वारा प्रकाशित है, इस युक्ति से आपने कहा। तो बुद्धि प्रदीप के स्थान पर हमने प्रदीप का दृष्टांत देकर कहा, जैसे प्रदीप स्वयं प्रकाश नहीं है, अन्य के द्वारा प्रकाशित है चेतन के द्वारा, ठीक इस प्रकार बुद्धि भी अन्य के द्वारा प्रकाशित है, इसमें युक्ति कहा है। ये कहते हैं ततो बारहवीं टिप्पणी बताया, ग्राह्य बुद्धि तत माने ग्राह्य बुद्धि से वस्तुअंतरत्व जो ग्राहक होगा भिन्न वस्तु होता है, इतने में प्रदीपस्य स्व अनभाष्यत्व न्यायेन उक्तम इंगम भूते, ये हमने हेतु बता दिया था, व्याप्ति बताई थी, दीपक भी स्वयं ग्राह्य नहीं है, प्रदीप का दृष्टांत दिया था, स्व अनभाष्यत्व अपने को प्रकाश नहीं करता दीपक, अन्य के द्वारा प्रकाशित हो रहा है, इस युक्ति के द्वारा लिंग बता दिया था। कहा 13-14 की टिप्पणी है ना, 13 में कहा स्व इत्यादि, स्व अनभाष्य भाष्यत्वस्य स्व अनभाष्यत्व साधक युक्ति कलाप, दीपक भी स्वयं प्रकाश नहीं है, स्वयं के द्वारा प्रकाशित नहीं होती दीपक, नहीं होता दीपक भी, इस युक्ति के द्वारा कलाप है ना, यदा आत्मानम इत्यादि न प्रतिबोध दृष्टान्त इति अंतभाष्य दर्श प्रदर्शित उत्तम, पूर्व पृष्ठ में कहा था ये जो यदा से लेकर के यहाँ से पूर्व पृष्ठ में बातें बताई थी, युक्ति ये बताई, यदा आत्मानम न भाषा थी न भाषा थी तदा कितृ से चाहो, दीपक जब अपने को प्रकाश नहीं करेगा उस काल में क्या स्वरूप होगा उसका, ये सिद्धांत ने कहा था, नहीं तदा प्रदीप से स्वतो परतो वा विशेष कथित, जब अपने को प्रकाश ही नहीं करेगा क्या क्या रूप होगा, अपने को अपना और दूसरे को कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकता, कोई विशेष नहीं होता जब प्रकाश नहीं करेगा तो दीपक, सही अभभाष्यो भवती, वो भी अभभाष्य है, किसी के द्वारा प्रकाश्य है दीपक भी इत्यादि करके, यसे अवभाषक सन्निधव असन्निधव जब विशेष उपलब्ध, अवभाष्य वही होता है जिसके अवभाषक होने पर विशेषता आ जाती है, अवभाषक न होने पर विशेषता नहीं आती, उसी को कहते हैं अवभाष्य, जैसे दृष्टांत दिया, नहीं प्रदीप से स्वात्म सन्निधि असन्निधिर्वा शक्य कल्पित, दीपक को कभी भी ऐसा नहीं बोला जाता अपने सन्निधि अथवा असन्निधि, हम योग वियोग नहीं कहा जा सकता, असत्य कदाचित के विशेष है, जब विशेष जो होता है कभी कभी होता है, कदाचित को होता है, उसके होने पर होना उसके न होने पर न होना, उसी को विशेष कहा जाता है, तो आत्मानं प्रदीप प्रकाश अति मृत गोचरे, दीपक अपने को प्रकाश करता है, एक आना झूठा ही है, चैतन्य ग्राहित्व तो घटादिवीर अविश्रम प्रदीप से यहाँ तक आएगी, चैतन्य ग्राहित्व तो जो है घटादि के समान, जैसे घटादि चैतन्य ग्राह्य है उसी प्रकार दीपक भी चैतन्य ग्राह्य है, यही युक्ति बताया था, ये कहा यहाँ 12 की टिप्पणी 13 में, स्व अनभाष्यत्व साधक युक्ति कलाप है ना, दीपक में भी स्वयं प्रकाश्य नहीं है, अन्य के द्वारा प्रकाश्य है, इस युक्ति के द्वारा यदा आत्मान कहाँ कहा था पूर्व पृष्ठ में, यदा आत्मान इत्यादि न प्रदीपो दृष्टांत कहा था, दीपक दृष्टांत नहीं बनता करके कहा था, यहाँ तक यदा आत्मान से लेकर के न प्रदीपो दृष्टांत यहाँ तक इति अंतभाष्य प्रदर्शित देना उत्तम, यहाँ से कहा गया था, ये कहा आगे 14 की टिप्पणी का लिंगम उक्तम, 14 में एक कहते हैं लिंग क्या है, तच्च माने तत् माने लिंगम बुद्धि विज्ञानम स्व अतिरिक्त ग्राह्यम, इतना अंश में लिंग है ये, किसके लिए जो बुद्धि रूपी विज्ञान है अपने से अतिरिक्त से प्रकाश्य है ग्राह्य है, ये कहने में लिंग है, ये कहा तच्च लिंगम, ये कहा तच्च वो जो लिंग है वह बुद्धि विज्ञानम स्वातिरिक्त ग्राह्यम, इतने अंश में है ग्राह्यत्वात् घटाधिपत, बुद्धि अनुमान दे रहे हैं बुद्धि विज्ञानम स्व अतिरिक्त ग्राह्यम, बुद्धि विज्ञान भी अपने से अतिरिक्त से ग्राह्य है, क्यों ग्राह्यत्वाद, जैसे घटादि घटादि अन्य के द्वारा ग्राह्य होते हैं, इसी प्रकार है कहा। आगे कहते हैं ग्राह्यत्व मात्रम, ये कहा लिंगम उत्तम, न तो बुद्धि साक्षी में ग्राह्यत्व अस्ति, बुद्धि के साक्षी में ग्राह्यत्व नहीं है, बुद्धि के जो ग्राहक है उसमें ग्राह्यत्व नहीं है, साक्षी में साक्षी का साक्षी होता नहीं है, न च बुद्धि साक्षण ग्राह्यत्व अस्ति, बुद्धि का साक्षी ग्राह्य है ना, उसमें ग्राह्यत्व आता नहीं है, ग्राहकत्व आता, क्यों ग्राहक है वो, बुद्धि के साक्षी ग्राहक है, किसका ग्राहक है बुद्धि का, बुद्धि का ग्राहक ग्राहकत्वात् बुद्धिवत् इति आशंका, अच्छा कहाँ चला गया। न तो बुद्धि साक्षण राजत्व अस्थि कूटस्थ दृष्टि स्वभाव जाते सिद्धांत बोल रहे हैं। असंग दृष्टि स्वभाव वाला है वो, संग होता ही नहीं। ग्राह्य होगा तो ग्राहक का संबंध होगा ना ग्राह्य, इसमें ऐसा नहीं है। कूटस्थ दृष्टि स्वभाव वाला है वो, तत्कुतो अनवस्था यदि उपाधि थी फिर कहाँ से अनवस्था दोष आनी है। इस सिद्धांत का ग्राह्यत्व तो मात्रम ही तद ग्राहक से वस्तंत्र, जो ग्राह्यत्व तो मात्र इसके में है किस लिए, उसका जो ग्राहक होगा विज्ञान का जो ग्राहक बुद्धि विज्ञान का ग्राहक वस्तंत्र है, स्वयं ग्राहक और ग्राह्य नहीं होता। जो ग्राह्य होगा उसका ग्राहक अन्य होगा, इतने व्याप्ति है ये बताया। साक्षी स्वातिरिक्त ग्राह्य, अब पूर्वादि अनुमान देता है साक्षी भी अपने से अतिरिक्त ग्राह्य होगा, किसी और का ग्राह्य बनेगा वो भी। साक्षी स्वातिरिक्त ग्राह्य हो ग्राहकत्वात्, वो ग्राहक है ना, साक्षी को बुद्धि का ग्राहक माना आपने, ग्राहकत्व को हेतु बना देगा वो। साक्षी भी अपने से अतिरिक्त का ग्राह्य हो, क्यों ग्राहकत्वात्, बुद्धि बुद्धिवत, जैसे बुद्धि वो ग्राहक है घटादि का ग्रहण करती है किंतु अपने से अतिरिक्त ग्राह्य बनती है, इसी प्रकार साक्षी भी ऐसे हो वो भी ग्राहक है। जिस कहा गया तो कहा न तो कहा न तो एकांत तो ग्राहकत्व तद ग्राहक ग्राहक ग्राहक अंतर अस्तित्व व कदाचित लिंगम संभवती कहा। यहाँ अव्यभिचारी ऐसा लिंग नहीं है, कहीं होता है, माने जो ग्राहक होगा वो भी किसी का ग्राह्य होता है, कहीं होता है जड़ वस्तु में होता ही है किंतु चेतन में नहीं हो पाता। अव्यभिचारी लिंग नहीं है, यत्र यत्र ग्राहकत्व तत्र तत्र ग्राह्यत्व ऐसा नहीं आता, सर्वत्र नहीं है, कहीं होता कहीं नहीं होता, ऐसा लिंग है। जड़ वस्तु में जो ग्राहक बनता हो तो उसका ग्राह्य वो भी किसी का ग्राह्य बनता है किंतु चेतन में नहीं होता, ऐसा ये उत्तर दिया। साक्ष ग्राहकत्व ही ग्रहण कर्तृत्व वा तत्साक्षित्व, जो ग्राहक शब्द से बोलते हो ना साक्षी को बुद्धि का ग्राहक करके बोला जा रहा है, वो क्या है ग्राहकत्व, किसको ग्राहक मानते हो, ग्रहण कर्तृत्व ग्रहण का कर्ता बनने पर ग्राहक कहा जाएगा उसको, अथवा तत्साक्षित्व वा अथवा ग्रहण का साक्षी है, ग्रहण का कर्ता है या ग्रहण का साक्षी है, ग्राहक शब्द का अर्थ क्या है, ग्रहण करने का कर्ता है अथवा ग्रहण का साक्षी है। सिद्धांती पूछ रहे हैं आद्य प्रथम पक्ष यदि ग्रहण करने वाला माने ग्राहकत्व तो ग्राहक शब्द का अर्थ ग्रहण करने वाला है, यदि ऐसा अर्थ लोगे तो बुद्धि साक्षण मुख्यावृत्तिया ग्रहण कर्तृत्व न किंचित लिंगम संभवती, बुद्धि का जो साक्षी है ना स्थिति में ग्रहणकर्ता मुख्य रूप से हो नहीं सकता, ये कहते हैं आद्य प्रथम पक्ष ग्रहण कर्तृत्व मानना है, ग्राहकत्व शब्द का अर्थ ग्रहणकर्ता मानना, उस अर्थ में बुद्धि साक्षण बुद्धि का जो साक्षी है आत्मा उसका मुख्य वृत्तिया, गौण वृत्ति से कहो अलग बात, मुख्य वृत्ति से ग्रहण कर्तृत्व मानने में न केंद्रित लिंगमवासी कोई हेतु मिलता नहीं, प्रमाण नहीं मिलता। साक्षी जो है ग्रहण का कर्ता बनता है, ऐसा मुख्य रूप से कर्ता बनता हो इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, ये सिद्धांत कह रहे हैं। 15 और 16 की टिप्पणी कहा तत्साक्षित्व वा दूसरे वाला आएगा, 15 में कहा ग्रहण साक्षित्व माने ग्राहक शब्द का अर्थ ग्रहण करता है ग्रहण साक्षी है, ये बताया। अगर 16 में कहता मुख्य वृत्ति आए ना, 16 में कहा परमार्थ तो यदि वास्तव में ग्रहणकर्ता बन नहीं सकता, मुख्य वृत्ति माने परमार्थ, वास्तव में ग्रहणकर्ता बुद्धि आदि का ग्रहणकर्ता साक्षी बन नहीं सकता, नहीं तो साक्षी तो कैसे रहे, ग्रहणकर्ता होगा तो साक्षी बनेगा नहीं, साक्षी ग्रहणकर्ता हो नहीं सकता, ये कहा मुख्य वृत्ति से नहीं। द्वितीय अगर द्वितीय पक्ष लेते हैं 17 की टिप्पणी देते ना 17 प्रमाणम लिंग माने प्रमाण, कोई प्रमाण नहीं मिलता, मुख्य रूप से ग्रहण का कर्ता बनता है साक्षी, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। द्वितीय पक्ष क्या है ग्राहकत्व का अर्थ माने तत्साक्षित्व, साक्षी ग्राहक माने साक्षी, तो द्वितीय पक्ष लेंगे तो तस्य ग्राहकांतरा तत् अस्तित्व न कदाचित प्रमाण अस्ति, उसके अन्य ग्राहक होता है साक्षी माने ग्राहक शब्द का अर्थ बुद्धि के ग्राहक कहा साक्षी को, उस ग्राहक का अर्थ यदि साक्षी लेंगे तो फिर साक्षी का ग्रहण में कोई प्रमाण नहीं मिलता, ठीक है। द्वितीय द्वितीय पक्ष साक्षित्व लेना ग्राहकत्व का अर्थ साक्षी पक्ष में, तस्य माने साक्षी न ग्राहकांतरा अस्तित्व अन्य ग्राहक अस्तित्व में न कदाचित भी प्रमाण, कभी भी प्रमाण नहीं उसके लिए, साक्षी का ग्रहण करने वाले कोई होता नहीं, प्रमाण नहीं मिलता। तत्कुतो अनवस्था, इसलिए कहाँ से अनवस्था, अनवस्था है नहीं। एक 18 की टिप्पणी बता दिया है बुद्धि साक्षण तत्साक्षण माने बुद्धि साक्षण, बुद्धि साक्षी का ग्रहण करने वाला कोई होता नहीं है, प्रमाण नहीं मिलता इसमें कहा। ग्राहक अनवस्थाम परिवर्त्य करण अनवस्थाम आसंगते, माने कोई भी ग्रहण करता है, किसी विषय को ग्रहण करता है तो उस ग्रहणकर्ता के साथ कारण होगा, उपकरण होगा, तभी तो ग्रहण करेगा। केवल कर्ता कुछ काम नहीं कर सकता, चक्षु न हो तो कैसे देखेगा, बाद न हो तो कैसे चलेगा। तो अब करणों का अनवस्था, माने ग्राहक का अनवस्था न होने पर साक्षी करके बोल दिया, फिर भी साक्षी भी तो बुद्धि का ग्राहक बन रहा ना, मुख्य वृत्ति से ग्राहक तो बन रहा है, किंतु उसके करण क्या होगा, इस प्रश्न आएगा। ग्राहक अनवस्था परिहित, ग्राहक संबंधी अनवस्था दोष परिहार कर दिया साक्षी करके, क्या बोल करके, साक्षी का साक्षी नहीं होता, अनवस्था का खंडन कर करण अनवस्था में आ सकते। अब पूर्वादि करणों में माने उपकरण में अनवस्था, माने बुद्धि को ग्रहण करने के लिए साक्षी कोई एक कोई ना कोई एक साधन लेगा, वो साधन के लिए फिर कोई साधन लेगा अनवस्था, ये शंका करता है। कहा 1920 की टिप्पणी में कहा ग्राहक के द्वारा ग्राहक की अनवस्था समाप्त तो हो गई होने पर भी, 20 में कहा कारण द्वारा का, पहले ग्राहक द्वारा का अनवस्था दिखाई थी ग्रहण करने वाले के माध्यम से, अब इन माने उपकरण के द्वारा साधन के द्वारा कारण द्वारा का अब अनवस्था यही है, अव्यवस्था है, कार्य के द्वारा अव्यवस्था, व्यवस्था अव्यवस्था दिखाता है पूर्वाज, यही है, ये कहना है। विज्ञान से इत्यादि कहा, विज्ञान से व्यतिरिक्त ग्राह्यत्व, विज्ञान को ग्रहण करने वाला अतिरिक्त यदि हो, व्यतिरिक्त ग्राह्य आ जाए, व्यतिरिक्त ग्राह्यत्व यदि विज्ञान में आता हो, माने स्व व्यतिरिक्त अपने से व्यतिरिक्त का ग्राह्य होने पर, करणांतरापेक्षायाम माने ग्रहणकर्ता को करण के बिना किसी को ग्रहण नहीं कर सकता, करण उपकरण चाहिए उसको, करणांतरापेक्षायाम अनवस्था, फिर उस करण आने के बाद दूसरे करण कौन, तीसरे करण कौन, अनवस्था। चेत पूर्वादि यह शंका करे तो सिद्धांत न नियमाभावात कहते, देखो ग्रहण करने के लिए सर्वत्र उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, कहीं होती है कहीं नहीं होती है, नियम नहीं है ऐसा, ग्रहण करने में कहीं उपकरण की आवश्यकता होती है करणों की, कहीं नहीं होती है ना, नियमाभाव ऐसा नियम नहीं कि उपकरण होना ही चाहिए, ऐसा नियम नहीं है, सिद्धांत कह रहे उपकरणों की आवश्यकता ही हो सर्वत्र ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसे यहाँ स्पष्टीकरण करेंगे, घट को देखने के लिए चक्षु की आवश्यकता होगी, चक्षु के बिना घट नहीं देख सकता, ठीक है। अच्छा तो वहाँ चक्षु को देखना हो तो उपकरण क्या है, वहाँ कुछ नहीं, सीधा ही बन जाता है इत्यादि। रूप को देखना हो चक्षु की आवश्यकता होती है इत्यादि कहेंगे आगे। एक नंबर टिप्पणी इस तरफ कहा नियमाभावात, ग्राह्य ग्राहक अभिसंबंधे अतिरिक्त करण से नियमाभावात, ग्राह्य और ग्राहक के संबंध में अतिरिक्त करण की आवश्यकता नहीं होती, सर्वत्र नहीं होती, नियमाभावात अतिरिक्त करण से नियमाभावात, अतिरिक्त करण होने में नियम नहीं है, कहीं ग्राह्य और ग्राहक से अतिरिक्त करण होता है, उसके माध्यम से ग्राहक ग्राह्य को ग्रहण करता है, कहीं नहीं होता, कहीं दोनों देखें नियम नहीं है कि होना ही चाहिए, कारण होना चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। नहीं सर्वत्र अयम नियम, सर्वत्र ये नियम नहीं होता, कौन नियम, ग्राह्य ग्राहक के संबंध में कारण होना चाहिए ऐसा नियम सर्वत्र नहीं है, किसी विषय में है किसी विषय में नहीं है। नहीं सर्वत्र अयम नियमो भवती, ये नियम सर्वत्र नहीं होता। दो की टिप्पणी में कहा ग्रहण स्थल, जहाँ जहाँ ग्रहण स्थल होगा, ग्रहण करना होगा जहाँ जहाँ, वहाँ वहाँ कारण होना ही चाहिए, ग्राह्य ग्राहक के संबंध में करण होना चाहिए, ऐसा नियम सर्वत्र नहीं है। यत्र वस्तुअंतरण गृह्यते वस्तुअंतरम तत्र ग्राह्य ग्राहक व्यतिरिक्त करणांतरम स्यात्, जहाँ अन्य वस्तु के द्वारा अन्य वस्तु गृहित होता है, कहाँ जहाँ वस्तुअंतरण अन्य वस्तु के द्वारा गृहित अन्य वस्तु हो, जहाँ अन्य वस्तु के द्वारा अन्य वस्तु गृहित होता हो, तत्र उस स्थान पर ग्राह्य ग्राहक व्यतिरिक्त ग्राह्य और ग्राहक से अतिरिक्त करणांतरम स्यात्, वहाँ करण होगा, माने तीसरा होगा करण बनेगा वहाँ, जहाँ एक वस्तु से दूसरा वस्तु ग्रहण करना हो, यत्र वस्तुअंतरेण अन्य वस्तु के द्वारा वस्तुअंतरम गृह्यते अन्य वस्तु का ग्रहण होता हो जहाँ, तत्र माने उस स्थान पर ग्राह्य ग्राहक व्यतिरिक्तम ग्राह्य और ग्राहक से अतिरिक्त करणांतरम स्यात्, वहाँ अन्य करण होगा। इति नैकांतेन नियम तो शक्यते, ऐसा कोई अव्यभिचारी रूप से नियंत्रण नहीं किया जा सकता, नियम नहीं बनाया जा सकता। जहाँ एक वस्तु अन्य वस्तु को ग्रहण करता हो वहाँ उससे तृतीय वस्तु होना चाहिए करण, ऐसा अव्यभिचार रूप से दिखा नहीं सकते। जहाँ जहाँ एक वस्तु दूसरे वस्तु ग्रहण करता हो वहाँ वहाँ माने उपकरण अवश्य होगा, ऐसा नियम नहीं बना सकते सिद्धांत कह रहे। ठीक है, यत्र सर्वत्र भी था तो सर्वत्र वो तो होता है, यत्र वयम इति उक्तम व्यनग्ति है, अयम अयम जो कहा उसके स्पष्टीकरण करते कहा, ये जो नहीं सर्वत्र अयम नियमो भवति का अयम का स्पष्टीकरण करते यत्र इत्यादि कहा, यत्र वस्तुअंतरेण गृहते वस्तुअंतरम, जहाँ अन्य वस्तु के द्वारा अन्य वस्तु ग्रहण होता हो तत्र मन उस स्थान में ग्राह्य ग्राहक व्यतिरिक्त करणांतर स्यात इति न एकांत नियंत्रो सकते, ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता अव्यभिचार रूप से, ये सिद्धांत कह रहे हैं। चार की टिप्पणी बता दिया, अव्यभिचारण अनेकांत नहीं कहा, न एकांत माने अव्यभिचार रूप से नहीं कहा जा सकता। कहीं ग्राह्य और ग्राहक के बीच में उपकरण होता है, कहीं नहीं होता है, दोनों स्थिति देखी जाती है, लोग में ऐसा देखा जाता है, स्थान दिखाएंगे अभी। वैचित्र दर्शनात् ग्राह्य ग्रहण जो पदार्थ आराम वैचित्र दर्शनात् वस्तुओं में विचित्रता देखी गई है, एक में ग्राह्य और ग्रहण के बीच में करण होता हो तो सर्वत्र नहीं है, पदार्थ विषय में वैचित्र देखी गई है, देखा गया वैचित्र दर्शनात्। पांच की टिप्पणी में कहते हैं पदार्थ आराम ये लगाना, पदार्थ आराम वैचित्र दर्शनात् विषयों में वैचित्र देखा गया है, इसलिए सर्वत्र करण होना चाहिए कोई नियम नहीं है, कहीं होता कहीं नहीं होता। अब व्यभिचारी लेकर नहीं है, कथम बौद्ध ने कहता कैसे कैसे होगा वैचित्र कैसा है, तो कहते देखो घटस्तावत स्वात्म व्यतिरिक्त आत्मना ग्राहकेण गृह्यते, घट जो है ना घट को देखो स्वात्म व्यतिरिक्त अपने से भिन्न होगा, स्वात्मना माने आत्मा संबंधी चक्षु के द्वारा गृहित होता है, स्व संबंधी चक्षु के द्वारा है, आत्मा ने चक्षु लेंगे टिप्पणीकार ऐसा बोलेंगे, घट जो है स्वात्म व्यतिरिक्त अपने से भिन्न, घट से भिन्न होगा उसको ग्रहण करने वाला गृहित हो उससे होगा, आत्मना ग्राहकेण आत्मा माने यहाँ पर सात की टिप्पणी कहेंगे आत्मा संबंधी चक्षुषा ऐसा बोलेंगे, यही है आत्मीय चक्षुषा बोलेंगे, अपने चक्षु के द्वारा गृहित होता है, घट किसका घट गृहित होता है, अपने घट से भिन्न है वो वस्तु चक्षु ऐसे गृहित होता है। तत्र प्रतिपाद्य आलोको ग्राह्य ग्राहक व्यतिरिक्त में करणम, जो चक्षु के द्वारा घट ग्रहण होगा जहाँ वहाँ पर ये चक्षु और घट से अतिरिक्त आलोक करण बनेगा, क्या बनेगा प्रकाश के बिना घट ग्रहण नहीं कर सकते चक्षु, करण बनता है वहाँ जो चक्षु के द्वारा घट का ग्रहण होता हो जहाँ वहाँ पर चक्षु और घट से असंबंधी है, कोई संबंध नहीं चक्षु के साथ भी संबंध नहीं घट के साथ भी नहीं, ऐसा एक करण होगा कौन आलोक प्रकाश आलोक होता है वह करण है, वहाँ करण होता है वहाँ वहाँ है घटस्तावत आत्म स्वात्म व्यतिरेकण कहा, ये छः की टिप्पणी बता दिया है स्वात्म व्यतिरेक घट भिन्न है ना अपने से भिन्न घट से भिन्न पदार्थ है, कब कहते हैं व्यतिरेकित आत्मना कहा, सात की टिप्पणी बताया आत्मीय चक्षु अपने चक्षु के द्वारा गृहित होता है घट, किसके द्वारा आत्मा संबंधित जो चक्षु है उसके द्वारा गृहित होता है, वहाँ उपकरण की भी आवश्यकता है, घट है चक्षु है घट ग्रहण नहीं होगा अंधेरे में तब में अप्रकाश अवस्था में नहीं होगा, प्रकाश की भी आवश्यकता है, वहाँ उपकरण सार्थक है उस स्थान पर गृहते। तत्र आठ की टिप्पणी बता दिया घट ग्रहण उस घट ग्रहण में प्रतिपादित आलोक प्रतिपादी आलोक हैं, आठ की टिप्पणी नौ की टिप्पणी कहा प्रतिपादी आलोक प्रतिपादी जो आलोक है ना आलोको ग्राह्य ग्राहक व्यतिरिक्त करण, वो ग्राह्य घट घट से भी अतिरिक्त है, ग्राहक जो चक्षु है उससे भी अतिरिक्त है करण, वो दोनों से करण है दोनों के साथ संबंध नहीं उसका आलोक का। ठीक है ग्राह्य ग्राहक व्यतिरिक्तम दस की टिप्पणी में कहा घट चक्षुर्भ्या भिन्नम, घट और चक्षु से भिन्न है आलोक, न घट है न चक्षु है तो करण बना, वो करण माने विषय से भी भिन्न होता है ग्रहण करता ग्राह्य दोनों से भिन्न होता है करण, करण भिन्न है वहाँ देखा गया है करण की आवश्यकता देखी गई। ठीक है आगे कहते हैं भाष्य में नहीं प्रतिपादी आलोको घटांश चक्षुरंशो वाह, प्रतिपादी आलोक न घट का अंश है न चक्षु का अंश है, दोनों से अतिरिक्त है, वो अतिरिक्त है, वो कारण बनता है वहाँ, यहाँ देखा गया। किंतु घटवत, जैसे घट ज्ञान के लिए, घट को ग्रहण करने के लिए चक्षु के माध्यम से और आलोक की भी आवश्यकता पड़ी, चक्षु की आवश्यकता और आलोक की आवश्यकता, घटवत चक्षु ग्राह्यत्व भी प्रदीपस्य, जैसे घट चक्षु ग्राह्य है वैसे दीपक भी प्रदीप भी चक्षु ग्राह्य है, चक्षु से गृह तो प्रकाश दीपक, वहाँ कौन सा करण बनेगा, चक्षु के द्वारा प्रकाश को जब करना हो, ग्रहण करना हो, क्या क्या बनेगा करण, कोई करण नहीं वहाँ। घट ग्रहण करने के लिए आलोक की आवश्यकता है, जब आलोक ग्रहण कर रही चक्षु जब प्रकाश को ग्रहण करते वहाँ कोई करण नहीं है, करण की आवश्यकता नहीं, सीधे संबंध है चक्षु का आलोक का, ऐसी स्थिति है। माने नियम नहीं है कि जहाँ जहाँ ग्राह्य ग्राहक भाव होगा वहाँ पर उपकरण होना आवश्यक, ऐसा नहीं है, कहीं होता जैसे घट ग्रहण के लिए उपकरण की आवश्यकता है, माने घट ग्रहण करने वाले चक्षु और घट विषय है उसमें एक आलोक की आवश्यकता है, किंतु आलोक चक्षु जब आलोक को ग्रहण करती है उस काल में कोई उपकरण नहीं है, इसलिए कहा नियम नहीं है, कहा ये कहा घटवत, जैसे घट का घट के लिए चक्षु की आलोक की आवश्यकता है, चक्षुग्राह्यत्व भी प्रदीप से, दीपक भी चक्षुग्राह्य ही है, जैसे घट चक्षुग्राह्य है उसी प्रकार दीप प्रदीप भी चक्षुग्राह्य है, होने पर ग्राहक चक्षु है चक्षु हो, प्रदीप व्यतिरिक्त न बाह्यम, चक्षु और प्रदीप से अतिरिक्त, चक्षु और प्रदीप ये विराम जो है ना अल्प विराम जो दिया प्रदीप से के ऊपर चाहिए, आगे चक्षु प्रदीप व्यतिरिक्त, चक्षु और प्रदीप को छोड़ करके बाह्यम आलोक स्थानीय न किंचित करणांतर विपक्षते, वहाँ पर अन्य किसी चक्षु और आलोक को छोड़ करके आलोक ग्रहण काल में अन्य किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती है, अपेक्षा नहीं रखता वहाँ। चक्षु प्रदीप व्यतिरिक्त, चक्षु और प्रदीप ये दो ही होते हैं वहाँ, क्या होते हैं, दीपक को ग्रहण करना है ज्वाला को तो उस प्रकाश ग्रहण करता है, चक्षु और दीपक दो ही होते हैं, उससे अतिरिक्त कोई न बाह्य आलोक स्थान में, जो बाह्य उससे अतिरिक्त जो बाह्य पदार्थ है आलोक स्थान में न किंचित कारणांतर में बचते, कोई कारण की अन्य कारण की आवश्यकता नहीं होती, अपेक्षा नहीं रखते वहाँ। घट ग्रहण के लिए तो आलोक की अपेक्षता है, कि तो आलोक ग्रहण कर चक्षु के द्वारा उसी चक्षु से आलोक ग्रहण करते समय में कारण की आवश्यकता नहीं होती है, अपेक्षा नहीं रखता, ऐसा ही है यहाँ ये बता दिया। चक्षु 11 है ना, ग्रह ग्रह के व्यो दीप चक्षु में भिन्नत्व ने कहा, ग्रह चक्षु प्रदीप व्यतिरेकण का अर्थ ही है, चक्षु प्रदीप व्यतिरेकण माने ग्राह्य और ग्राहक, चक्षु है ग्राहक और ग्राह्य है प्रदीप, ये दो से ग्राह्य ग्राहक के भ्यो ऐसा होना चाहिए, को नहीं के है वो, ग्रह ग्राहक ग्राहक का भ्यो नहीं ग्राहक के भ्यो है, ग्रह और ग्राहक ग्राह्य और ग्राहक से दीप और चक्षु है दो, उससे भिन्नत्व भिन्न कोई है ही नहीं वहाँ। बारह का ग्राह्य ग्राहकम अभिन्नम भिन्नम, ग्राह्य ग्राहक भिन्न है ये बता दें, ग्राह्य और ग्राहक से भिन्न पदार्थ वहाँ नहीं है, चक्षु के द्वारा आलोक ग्रहण करते समय में ग्राह्य है आलोक, ग्राहक है चक्षु, उसे अतिरिक्त कोई विषय नहीं है, कारण नहीं होता वहाँ, एक न किंचित कर्णांतरम अपेक्षित है, 13 की टिप्पणी बता दिया, चक्षु कर्तृकम अपेक्षित है, चक्षुकर्ता वाला कोई कारण की अपेक्षा नहीं होती वहाँ, आलोक ग्रहण करते समय चक्षुकर्ता बना हुआ है उसके लिए कोई कारण की उपकरण की आवश्यकता नहीं है, एक तस्मात इसलिए माने सर्वत्र नियम नहीं है, सर्वत्र नियम न होने से एक तस्मात 14 मतलब व्यभिचार दर्शनात्, कारण की व्यभिचार देखा गया, कहीं उपकरण सार्थक है कोई निरर्थक है, घट को देखने के लिए उपकरण सार्थक हो रहा है, चक्षु के द्वारा घट को जानना है घट ग्रहण करना है, चक्षु ग्राहक होगा वहाँ उपकरण आलोक चाहिए, किंतु जब चक्षु आलोक को ग्रहण कर रही हो उस काल में कोई उपकरण नहीं वहाँ, सीधा ही होता है, यही है व्यभिचार है, ये कह दिया। तस्मात नैव नियंत्रम सकते, इसलिए नियम नहीं लगाया जा सकता है कि जहाँ जहाँ ग्राह्य ग्राहक भाव होगा वहाँ पर करण अवश्य होगा, ऐसे नियम नहीं लगाया जा सकता, नियंत्रम न सकते कहा, नैव सकते यत्र यत्र व्यतिरिक्त ग्राहित्व, जहाँ जहाँ मैं स्व अतिरिक्त के द्वारा ग्राह्य माना जाएगा, जो ग्राह्य होगा अपने अतिरिक्त सत्र ग्राह्य होगा, ऐसा तत्र तत्र कर्णांतरम स्यादेव, वहाँ वहाँ कर्ण हो ऐसे नियम नहीं लगाया जा सकता, ये कहा। तस्मात विज्ञान से व्यतिरिक्त ग्रह ग्राहकत्व, विज्ञान जो है व्यतिरिक्त ग्रह का ग्राह्यत्व, विज्ञान विज्ञान से अतिरिक्त ग्रह का ग्राह्य होने पर, तो बुद्धि रूपी विज्ञान है वो विज्ञान से अतिरिक्त ग्रह कौन साक्षी उसका ग्राह्य होने पर। तस्मात विज्ञान से व्यतिरिक्त ग्राह्य व्यति स्व व्यतिरिक्त विज्ञान से अतिरिक्त ग्राहक का ग्राह्यत्व, ग्राहक के द्वारा ग्राह्य होने पर, न कारण द्वारा अनवस्था और कारण के द्वारा माने उपकरण के द्वारा अनवस्था नहीं है, उसमें साक्षी सीधा ही उसको ग्रहण कर रहा है, वहाँ कोई उपकरण की आवश्यकता नहीं है, साक्षी के द्वारा जो विज्ञान को माने ग्रहण कर रहा है उस काल में उपकरण नहीं है। जैसे चक्षु के द्वारा रूप ग्रहण करते समय रूप प्रकाश ग्रहण करते समय उपकरण नहीं है, इसी प्रकार साक्षी के द्वारा जो बुद्धि को ग्रहण करना है बुद्धि के साक्षी के लिए उपकरण की आवश्यकता नहीं है। एक कहा तस्मात विज्ञान से व्यतिरिक्त ग्राहक ग्राहकत्व, विज्ञान जो है बुद्धि रूपी जो विज्ञान है उसमें स्व अतिरिक्त ग्राहक के द्वारा ग्राह्य माने पर, न करणान करण द्वारा अनवस्था, करण के द्वारा अनवस्था नहीं है, उपकरण के द्वारा अनवस्था नहीं, ना भी ग्राहक द्वारा और ग्राहक के द्वारा भी नहीं, माने ग्राहक का भी अन्य ग्राहक ऐसा भी नहीं है और उपकरण के द्वारा भी नहीं, कदाचित सकते कभी भी इसके सिद्धि नहीं किया जा सकता। ये कहा तस्मात इसी कारण से 16 के टिप्पणी बता दिया, तस्मात वो कहते हैं विज्ञान से व्यतिरिक्त ग्राह्यत्व अनवस्था अभावत, विज्ञान विज्ञान से अतिरिक्त के द्वारा ग्राह्य होने में अनवस्था नहीं है, क्यों साक्षी द्वारा ग्राह्य हो अनवस्था दोष नहीं है। ठीक है तस्मात सिद्धम विज्ञान व्यतिरिक्तम आत्मज्योतिरंतरम, इसे क्या सिद्ध हुआ विज्ञान से अतिरिक्त है आत्मज्योति, योयम विज्ञानमय हृदय अंतर्ज्योति जो कहा था वो सिद्ध हो जाता है, विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है कह रहा था विज्ञानवादी कहते हैं ये सिद्ध हो गया, विज्ञान का ग्राहक रूप से विज्ञान से अतिरिक्त आत्मज्योति सिद्ध हो जाता है, ज्योति अंतरम भिन्न ज्योति सिद्ध हो जाती है कहा। ठीक है सुधे तस्य किम तस्य ही ग्राह्यत्वे चक्षुरादि स्थानीय न करणेन भवितव्यम कहते हैं, तो विज्ञान जो है ना यदि ग्राह्य है पूर्वादि की शंका है कहते तस्य वन विज्ञानस्य ही मान यस्मात विज्ञानस्य ग्राह्यत्वे, यदि विज्ञान भी ग्राह्य है साक्षी के द्वारा ग्राह्य हो होने पर चक्षुरादि स्थानीय न करणेन भवितव्यम, जैसे चक्षुरादि के द्वारा घर देखने के लिए चक्षुरादि उपकरण की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार वहाँ भी कोई ना कोई उपकरण चाहिए, ग्राहक ग्राह्य को सीधा ग्रहण नहीं कर सकता उपकरण के बिना, पूर्वादि बोल रहा है ये स्थिति है, लेखने के बिना कोई भी व्यक्ति लिख नहीं सकता उपकरण की आवश्यकता होती है, ये पूर्वादि का कहना है, किंतु सिद्धांत कहते हैं सर्वत्र नियम नहीं है बोलेंगे, कहीं उपकरण की आवश्यकता है कहीं नहीं है, सिद्धांत ये कहेंगे। तस्य मन विज्ञान से 21 की टिप्पणी है ना चक्षुराधिकरण विज्ञान से रूप चक्षुराधिकरण के विज्ञान रूप से माने चक्षुराधिकरण वाला जो विज्ञान स्वरूप है विज्ञान है उसका ग्राह्यत्व चक्षुरादि स्थानीय न चक्षुरादि स्थान में करण है ना भवितव्यम, कोई करण होना चाहिए, यदि विज्ञान भी ग्राह्य होता हो तो ग्रहण करने के लिए कर्ता को ग्रहणकर्ता को कोई ना कोई उपकरण चाहिए होना चाहिए, तस्यापि ग्राह्यत्व फिर जो करण होगा उसमें वो भी तो ग्राह्य होगा ना, करण को लेकर के कारण के माध्यम से इसको लेगा, फिर कारण कैसे लेगा, कारण के लिए भी एक उपकरण चाहिए होगा, तस्यापि माने कारण से आप ग्राह्यत्व अन्यत कारणम, फिर अन्य कारण होगा, फिर अभी जो नया आया हुआ कारण है उसके लिए एक और कारण होगा अनवस्था, ये अवस्थाम दूषयति, इस अनवस्था दोष को सिद्धांति दूषित करते हैं खंडन करते हैं। ये कहा तस्यापि 22 की टिप्पणी में कहा ज्ञान विषय के ज्ञान से आप ज्ञान विषय जो ज्ञान होगा उसको भी ऐसा मानने पर ग्राह्य ग्राह्य मानने पर अन्य कारण होगा इत्यादि, माने साक्षी ग्रहण करेगा किसके बुद्धि को ग्रहण करेगा किसके ज्ञान के माध्यम से, और जो ज्ञान आया हुआ है वो भी तो उसके लिए भी तो कोई कारण होगा, फिर जो आएगा उसके लिए कारण होगा अनवस्था, पूर्वादि ने कहा उसका खंडन करते सिद्धार्थ न नियमाभावत बोल दिया, कोई नियम नहीं है सर्वत्र उपकरण होना चाहिए, ग्रहणकर्ता को ग्रहणीय जो विषय है उसके ग्रहण करने के लिए उपकरण सर्वत्र होना नियम नहीं है, ये व्यभिचारी है ये नियम। इका नियमाभाव साधयति सिद्धांत नियम के अभाव को सिद्ध करते हैं, नियम नहीं है नहीं कहा, नहीं सर्वत्र अयम नियमो भवति, सर्वत्र ये नियम नहीं है कि जो ग्राहक जो ग्रहण करता हो ग्राह्य को उसका हाल में कोई उपकरण होता हो, ऐसा नियम नहीं है। यत्र वस्तुअंतरण गृहते वस्तुअंतरम, जहाँ अन्य वस्तु के द्वारा अन्य वस्तु गृहित होता हो, यही है ग्राहक और ग्राह्य ही होता अन्य वस्तु, ग्राह्य ग्राहक व्यतिरिक्तम करणांतरम स्याद, वहाँ ग्राह्य और ग्राहक से अतिरिक्त कोई करण होना होता है। इति नैकांत नियम तो सकते, ऐसा जो कहना है पूर्वादि का, जहाँ अन्य वस्तु के द्वारा अन्य वस्तु होता है वहाँ पर अव्यभिचारी रूप से कोई न कोई उपकरण होना चाहिए, ऐसा नियम नहीं है सिद्धांत ये बोलते हैं। वैचित्र दर्शनात् बोल दिया, क्यों, विषयों में विचित्रता है, सभी विषय एक जैसे नहीं है, कई उपकरण के माध्यम से ग्रहण होते हैं, कई उपकरण के बिना भी ग्रहण होते हैं, दो प्रकार के विषय हैं। ठीक है, वैचित्र दर्शन में आकांक्षा पूर्वक सुनाई थी, वैचित्र दर्शनात् बोल दिया भाष्यकार ने, उसी को जिज्ञासा पूर्वक स्पष्टीकरण करते हैं, कथम करके जिज्ञासा है ये, कैसे वैचित्र कैसे, तो कहा घटस्तावत, देखो घट है ग्रहण बना है उसका, किसके चक्षु के द्वारा, आत्मीय चक्षु के द्वारा, घटस्तावत स्वात्म व्यतिरिक्त है ना, घट से अतिरिक्त, स्व से लेना घट, घट से अतिरिक्त जो होगा आत्मना ग्रह करना, आत्मना माने आत्मीय जो चक्षु है उसके द्वारा गृहित होना है, घट गृहते तत्र प्रदीपादि आलोक ग्राह्य ग्राहक व्यतिरिक्त करणम, कहा उस स्थान पर प्रदीपादि जो आलोक होते हैं ग्राह्य और ग्राहक दोनों पदार्थों से अतिरिक्त होता है, ग्राह्य घट और ग्राहक चक्षु दोनों से अतिरिक्त होता है, उपकरण सार्थक है वह इत्यादि। ठीक है, कहा उभय व्यतिरेकम विषदयति, उभय से अतिरिक्त का ही विस्तार करते, नहीं कहा ये जो दोनों से अतिरिक्त है उपकरण वहाँ, न ग्राह्य कोटि में जाता है न ग्राहक कोटि में जाता है, वो चक्षु भी नहीं है घट भी नहीं है आलोक, तृतीय है उभय, उभय माने ग्राह्य और ग्राहक से अतिरिक्त आलोक होता है, उभय व्यतिरिक्त विषदि का सत्रकृत ने बता दिया। प्रदीपादि आलोके ग्राह्य ग्राहक भेदम, यही है प्रदीपादि आलोक में वो उपकरण है घट को जानने के लिए चक्षु के द्वारा, जो ग्राह्य ग्राहक जो दोनों से अतिरिक्त है वो उन्हें भेद है, आलोक में भेद है, ग्राह्य का भी भेद है ग्राहक का भी भेद है, माने भिन्न है वो आलोक, ऐसा होता है आलोक करणम कह दिया। ठीक है, मैं कहते हैं आगे तथापि, चलो ग्राह्य ग्राहक से भिन्न हो गया पूर्वादि बोलता है, फिर भी ग्राह्य ग्राहक दोनों से भिन्न हो गया, माने चक्षु से भी अतिरिक्त है आलोक और घट से भी अतिरिक्त होने पर भी कथम वैचित्र, फिर भी वैचित्र कैसे आया, उपकरण तो आवश्यकता आ गई, उपकरण चाहिए वहाँ, भिन्न है ठीक है उपकरण भिन्न है, ग्राह्य भी नहीं ग्राहक भी नहीं अतिरिक्त है आलोक, ठीक है किंतु फिर भी तो उपकरण तो चाहिए ना, तो उपकरण मानेंगे तो उपकरण के लिए भी फिर उपकरण उपकरण उपकरण अनवस्था, ये पूर्वादि की शंका आ गई, ये कहना है। तथापि कथम वैचित्रम, वैचित्र कैसे आया, नियम तो बन ही गया, जहाँ पर ग्राहक जो है ग्राह्य को ग्रहण करता हो वह उपकरण की आवश्यकता है, ये पूर्वादि की शंका आ गई। अठारह की टिप्पणी, कहा घट ग्रहणे, चक्षु के द्वारा घट ग्रहण करते समय घट ग्रहणे ग्राह्यादि व्यतिरिक्त, ग्राह्य घट और घट होगा उसे और ग्राहक होगा चक्षु होगी, ग्राह्यादि व्यतिरिक्त प्रदीपादि आलोक से, ग्राह्य और ग्राहक से अतिरिक्त प्रदीपादि आलोक है वहाँ आलोक से, कर्णत्व भी कर्ण मान लिया आपने होने पर भी वैचित्र कैसे आया, आपने बोल दिया वैचित्र दर्शनात् बोला कैसे, ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं इसके। घटवत्, जैसे घट के लिए आवश्यकता पड़ी किसके, घट ग्रहण के लिए आलोक की, उस प्रकार घट जैसे घट है उसी प्रकार चक्षुग्राह्य प्रदीपक, प्रदीप भी चक्षुग्राह्य है, जैसे घट चक्षुग्राह्य है प्रदीप भी चक्षुग्राह्य है, दीपक माने ज्वाला, ज्वाला चक्षु के बिना कोई जान नहीं सकता, चक्षु का विषय है वो चक्षुग्राह्य है, चक्षु ग्रहण करते चक्षु ग्रहण करते ज्वाला को प्रकाश को, तो घट जैसे चक्षुग्राह्य है उसी प्रकार जो प्रकाश भी प्रदीप भी चक्षुग्राह्य होने पर भी चक्षु प्रदीप व्यतिरेक न बाह्यम आलोक स्थान एवं किंचित करणांतर विवक्षित है, चक्षु के द्वारा जो प्रकाश के ग्रहण करना हो उस काल में चक्षु और प्रदीप को छोड़कर दो तो चाहिए, ग्राह्य ग्राहक दोनों चाहिए, उसे अतिरिक्त आलोक स्थान कोई आवश्यकता बाह्य कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, सीधा ही होता उनका वहाँ करण की आवश्यकता नहीं दिखती वहाँ, यही है वैचित्र्य। ठीक है, कहते हैं अनवस्था द्वय निराकरण निभाती, दोनों अनवस्था ग्राहक का अनवस्था और करण का अनवस्था, दोनों अनवस्थाओं के खंडन का समापन करते हैं, कहा 19 की टिप्पणी में कहा ग्राहक द्वारक करण द्वारक अनवस्था, ग्राहक के द्वारा न था, माने विज्ञान का ग्राहक अन्य कोई है साक्षी, उसके भी कोई ग्राहक, फिर उसके वो खंडन कर दिया, साक्षी का कोई साक्षी नहीं होता। अथवा जो ग्राहक बनेगा, ग्रहण करेगा किसी को, तो बीच में एक करण की आवश्यकता है, उपकरण की आवश्यकता है, फिर उपकरण के लिए उपकरण अनवस्था, वो भी खंडन हो गया। सर्वत्र नियम नहीं है, ग्राह्य ग्राहक भाव में उपकरण होना सर्वत्र नियम नहीं है, वो भी खंडित हो गया। ये कहा तस्मात, कहा तस्मात विज्ञान से व्यतिरिक्त ग्राहक ग्राहकत्व न करण द्वारा अनवस्था ना भी ग्राहक द्वारा, ये बोलती है विज्ञान जो है वो बुद्धि रूपी विज्ञान से अतिरिक्त ग्राह्य ग्राहक ग्राहत्व, विज्ञान से अतिरिक्त ग्राहक का ग्राह्य मानने पर, विज्ञान से अतिरिक्त ग्राहक साक्षी उसके द्वारा ग्राह्य विज्ञान को मानने पर न करण द्वारा अनवस्था न ग्राहक द्वारा अनवस्था, दोनों से अनवस्था नहीं है। कदाचित अभी उपाधि सकते कभी भी यहाँ अनवस्था दोष दिया की सिद्धि नहीं की जा सकती है, कहा ठीक है। बाह्यार्थवादी मतम निराकरण उपसंग्रहति है, बाह्यार्थवादी जो बौद्ध थे सौत्रांतिक वैवाहिक उनके मत का समापन करते हैं, निराखंडन जो किया उसका उपसंहार करते हैं। तस्मात या तस्मात सिद्धम विज्ञान व्यतिरिक्तम आत्मज्योति निरंतरम, बुद्धि से अतिरिक्त आत्मज्योति है, भिन्न आत्मज्योति है, सिद्ध हो गया उसका ग्राहक रूप से। किस रूप से? बुद्धि का ग्राहक रूप से, बुद्धि जड़ है। ठीक है, आगे अब विज्ञानवादी बौद्ध आएगा। अब विज्ञानवादी कहते हैं अरे वस्तु बाहर बाह्य वस्तु है ही नहीं, स्वप्न में विज्ञान मात्र ही होता है, क्या होता है? कोई वस्तु नहीं, जैसे स्वप्न वैसे ये जागृत अवस्था वैसे कोई वस्तु नहीं है, एक विज्ञान है बस। स्वप्न में बुद्धि का ही तो खेल है, और क्या है वहाँ? कोई वस्तु है क्या? जागृत से कोई वस्तु लेके जाता है? नहीं, कोई वस्तु नहीं होता। और विज्ञान यह आकार बनाता है उस काल में समाप्त है, वैसे जागृत का भी है। विज्ञान से अतिरिक्त कोई नहीं, एकमात्र विज्ञान मात्र है। ये बाह्यार्थवादी का अपलाप करेगा वो, बाह्यार्थवादी ने बाह्य विश्व को अस्तित्व मारा, क्षणिक माना। एक ने अनुमान से सिद्ध होता है बाह्य विषय कहा, एक ने प्रत्यक्ष होता है कहा, किंतु क्षणिक माना, अस्तित्व माना, है करके माना, वास्तविक है कहा, किंतु कहते कल्पना है खाली, कोई वस्तु नहीं बाह्य विषय है ही नहीं। जैसे स्वप्न में दृष्टांत देगा वो, जैसे स्वप्न में है ना उसी प्रकार वो अनुमान कर देगा, जागृत वस्तु जागृत विज्ञान मात्रम बोलेगा, जागृत के जो वस्तु है ना, जो भी वस्तु है जागृत कालीन विज्ञान मात्र ही, विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु है ही नहीं। तद व्यतिरेकण अनुपलम्बाद, विज्ञान के बिना वस्तु नहीं मिलता, केवल वस्तु नहीं होगा विज्ञान के बिना वस्तु की उपलब्धि नहीं होने से। स्वप्नवत जैसे स्वप्न की वस्तु, स्वप्न में भी ऐसे वस्तु दिखाई पड़ भासते हैं, किंतु विज्ञान मात्र ही हो, विज्ञान माने बुद्धि, बुद्धि मात्र है, अतिरिक्त है ये कहना है उसका, ऐसा बोलेगा। ठीक है, बाह्यार्थवादी ने ध्वस्ते, बाह्यार्थवादियों के परास्त होने पर, बाह्यार्थवादी दो थे सौत्रांतिक वैभाषिक सिद्धांत ने परास्त कर दिया, उनके मत का खंडन कर दिया, माने विज्ञान से अतिरिक्त ऊपर गए नहीं वो। विज्ञान अन्य को भी प्रकाशित करता है, अपने को भी प्रकाशित करता है, ग्राहक ग्राहक दोनों विज्ञान को माना उन्होंने, किंतु नहीं, बाह्यार्थवादी ने ध्वस्ते, बाह्यार्थवादी मत खंडित होने पर विज्ञानवादी चौदहते, अब विज्ञानवादी यहाँ प्रश्न करता है, विज्ञानवादी बौद्ध उस उनके यहाँ एक विज्ञान मात्र और कुछ भी नहीं है, कल्पना है सारी, विज्ञान में विवर्त है ऐसे मानते हैं। जैसे वेदांती भी विज्ञान में विवर्त मानते हैं, किंतु उनका क्षणिक विज्ञान है, कैसा है, और यहाँ स्थायी विज्ञान है। यहाँ विज्ञान माने स्वरूप विज्ञान, कौन सा विज्ञान? उनके यहाँ विज्ञान माने बुद्धि रूप विज्ञान, जो विज्ञान में अंतर है। बौद्धों के यहाँ विज्ञान का अर्थ विज्ञान, विज्ञान माने बुद्धि, और वेदांत में जो विज्ञान करता है स्वरूप, स्वरूप विज्ञान है, ये स्थिति है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है ना, स्वरूप है वो, स्वरूप है। बाह्यार्थवादी ने ध्वस्ते, विज्ञानवादी चौथे, बाह्यार्थवादी के खंडित हो जाने पर, उनके मत खंडित करने पर, अब विज्ञानवादी आकर के बोलता है, प्रश्न करता है, ननु कहा, ननु नास्ति एव बाह्य अर्थो घटादि, घटादि वस्तु है ही नहीं, क्यों झगड़ा कर रहे हो आप लोग, वो तो करे। ननु नास्ति एव बाह्य अर्थो घटादि, घटादि वस्तु है ही नहीं, प्रदीप वा अथवा दीपक भी नहीं है, आपने दीपक को दृष्टांत दिया था ना, वो भी नहीं है, प्रदीप भी नहीं, घटादि भी नहीं है, घटादि वा विज्ञान व्यतिरिक्त, विज्ञान से अतिरिक्त घटादि है बाह्य विषय ना, प्रदीप है, कोई वस्तु नहीं है, एक विज्ञान मात्र है विज्ञान व्यतिरिक्त। एक नंबर टिप्पणी में कहा, माना भावात, ये कहते हैं प्रमाण नहीं है इसमें, माना भावात इति हेतु उयग, हेतु की कल्पना करना, बाह्य वस्तु नहीं, एक कल्पना क्या करना, माना भावात एक कल्पना करके लगाना, वहाँ भाषी में है ही नहीं, वहाँ माना भावात नहीं है, नास्ती है वह बाह्य अर्थो घटादि प्रतिभा विज्ञान व्यतिरिक्त नास्ती माना भावात, प्रमाण नहीं मिलता, माने विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु होने में कोई प्रमाण नहीं मिलता, चाहे घटादि हो चाहे प्रतिपादि कोई भी वस्तु हो उसमें कोई प्रमाण नहीं, माना भावात ये कल्पना करना बोला टिप्पणीकार ने, वहाँ माना भावात क्यों नहीं है, माना भावात प्रमाण नहीं है बाह्य विषय होने में, यदि यदि व्यतिरेकेण नोपलभ्यते तत् तावन मात्र वस्तु धर्म, जो वस्तु जिससे भिन्न रूप से नहीं पाया जाता वो वही वस्तु माना जाता है, जैसे घट होता है ना, मिट्टी से अतिरिक्त रूप में घट की सत्ता नहीं मिलती है तो घट जो है मृद रूपी होता है, मिट्टी से अतिरिक्त हो नहीं सकता, यदि जो वस्तु यद माने वस्तु यद व्यतिरेकेण जिसके अतिरिक्त रूप से स्वतंत्र सत्ता जिसकी नहीं है, यही है नोपलभ्य थे तत् माने तद वस्तु तावन मात्र उतने मात्र होता है वो, जिसके अतिरिक्त रूप से जिसकी सत्ता नहीं मिलती हो वो वस्तु वही रूप होता है, ये नियम है विज्ञानवादी ने कहा। दो की टिप्पणी में कहा नानो अव्यतिरेकेपी न मानम, सिद्धांत की ओर से शंका उठा दिया है भाई, भिन्न होने में प्रमाण नहीं है कह रहे तुम बोल रहे हो, माना भावत बोला कह रहे अभिन्न होने में भी तो प्रमाण नहीं है भाई, ये वस्तु विज्ञान से अभिन्न है इसमें तो क्या प्रमाण है, ये प्रश्न सिद्धांत यदि करे, उसने कहा कि भिन्न में प्रमाण नहीं तो ये कहें अभिन्न में भी क्या प्रमाण, उसमें प्रमाण नहीं बराबर है, सिद्धांत कहे तो कहता है यद्धि करके बोला उसने, जो वस्तु देखो यद्धि यदि व्यतिरेकेण नोपलभ्यते जिसके अतिरिक्त रूप से जो वस्तु की सत्ता नहीं मिलती हो तत् माने तद वस्तु तावन मात्र उतनी मात्र है वस्तु दृष्टम, यथा स्वप्न विज्ञानम, देखो भाई स्वप्न के पदार्थ स्वप्न विज्ञान से अतिरिक्त तो पाए जाते हैं क्या, दृष्टांत तो उनका स्वप्न है, जैसे स्वप्न के विषय जितने भी हैं बुद्धि से छोड़ करके उसकी सत्ता है कि वो पदार्थ होंगे, वो बुद्धि आकार धारण करती है, यही है जो वस्तु जिसे भिन्न रूप से पाया ना जाए वो वस्तु वही रूप होता है, कैसे जैसे स्वप्न में जो भी स्वप्न में दृष्ट पदार्थ जो होते हैं वह बुद्धि मात्र ही है वो, ठीक है यथा स्वप्न विज्ञान ग्राह्यम घटपटादि वस्तु, जैसे स्वप्न विज्ञान के द्वारा गृहित होते कौन घटपटादि वस्तु, विज्ञान से अतिरिक्त उसकी सत्ता नहीं है वो विज्ञान मात्र ही हो, वैसे जागृत के वस्तु भी ऐसा ही है विज्ञान बिना गृहित नहीं होता, माने यहाँ तो संशय है ना स्वप्न में स्पष्ट है इसलिए दृष्टांत तो उसको बना देता है वो, यथा स्वप्न विज्ञान ग्राह्यम, जो स्वप्न रूपी जो विज्ञान है स्वप्न अवस्था की विज्ञान है उसके द्वारा ग्राह्य घटपटादि वस्तु है, वो घटपटादि वस्तु विज्ञान मात्र ही है, वहाँ जो भी पदार्थ देखे गए जागृत में आने के बाद कोई पदार्थ मिलता क्या, कुछ नहीं, विज्ञान मात्र ही है बुद्धि मात्र ही वो, जिसे स्वप्न विज्ञान व्यतिरेकेण अनुपलम्भात, वो जो वस्तु है ना स्वप्न में जो वस्तु देखे स्वप्न विज्ञान से अतिरिक्त स्वप्नकालीन जो विज्ञान है उससे अतिरिक्त से उपलब्धि नहीं होती उसकी, बुद्धि को छोड़कर कुछ भी नहीं, वहाँ विज्ञान ही है वस्तु रूप में भास रहा है विवर्त है कल्पना है उसके अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं, स्वप्न का स्वप्न घट प्रतिपाद है अनुभव स्वप्न घट प्रतिपाद है, स्वप्न में भासने वाले घट हो प्रतिपादि हो वो विज्ञान से अतिरिक्त है क्या, वो स्वप्न में जो दिखाई पड़ते हैं घट है प्रतिपादि का अनुभव होता है वो स्वप्न विज्ञान से अतिरिक्त है क्या, वो नहीं है विज्ञान ही वहाँ, ये कह रहे हैं स्वप्न घट प्रतिपाद है स्वप्न विज्ञान मात्र था, वो क्या कहते हैं स्वप्न में भासने वाले जो घट घट है दीपक आदि हैं वो स्वप्न विज्ञान मात्रता ही युक्ता भव्य वो युक्त क्या गम्यते ऐसा जाना जाता है, विज्ञान से अतिरिक्त है ही नहीं वहाँ, स्वप्न कालीन जो बुद्धि है विज्ञान है उससे अतिरिक्त कोई वस्तु सिद्ध होता ही नहीं। अब ये तो दृष्टांत सही हो गया, अब जागृत में आते हैं पक्ष में आते हैं, तथा जागृते भी जैसे स्वप्न के जो पदार्थ विज्ञान मात्र है सिद्ध हो गया, तथा जागृते भी उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी घट प्रतिपादेर जो घट प्रतिपादी जो भी वस्तु दिखाई पड़ते हैं जागृत में भी जो भासता है वस्तु वस्तु होते नहीं भासना होता है प्रतिपादेर जागृत विज्ञान व्यतिरेकेण अनुपलम्भात, जागृत विज्ञान से अतिरिक्त रूप से इनकी उपलब्धि नहीं है इन वस्तुओं की जागृत वस्तु का भी, इसलिए जागृत जागृत विज्ञान मात्र युक्ता भवितो, ये भी जागृत विज्ञान मात्र ही होना चाहिए। जैसे स्वप्न में जो वस्तु भासते हैं स्वप्न के विज्ञान से अतिरिक्त नहीं, वो ठीक इसी प्रकार ये भी माने जागृत का जो वस्तु है ये भी जागृत विज्ञान से अतिरिक्त नहीं नहीं होना चाहिए, यही कहना है विज्ञानवादी का। ठीक है, टिप्पणी थी ना, तथा चार की टिप्पणी में कहा, अच्छा तीन नंबर भी छूट गया कहीं, स्वप्न विज्ञान यही है। तीन नंबर कहा दृष्टांत साध्य वैकल्य, सिद्धांत बोल भाई दृष्टांत आप स्वप्न में देते हो वहाँ भी वस्तु है ना, साध्य नहीं है, विज्ञान मात्र नहीं है, वहाँ वस्तु भी है, ऐसा कोई शंका करे, दृष्टांत स्वप्न को देता है, ये जागृत वस्तु को केवल विज्ञान मात्र सिद्ध करने के लिए दृष्टांत क्या दिया विज्ञानवाद ने, स्वप्न को दिया, जैसे स्वप्न में विज्ञान मात्र ही है इस प्रकार जागृत की वस्तु विज्ञान मात्र है, यही कहना है। क्यों, नियम यही है कि जो वस्तु जिसके बिना नहीं मिलता, उपलब्धि नहीं होती, वो वस्तु वही होता है। जैसे स्वप्न में विज्ञान के अभाव में वस्तु के स्वरूप नहीं मिलेगा, वो विज्ञान मात्र ही है, ठीक इस प्रकार यहाँ भी ऐसे ही। तो कहते हैं सिद्धांत की ओर से शंका उठा दिया जाए कि भाई दृष्टांत में साध्य नहीं है, साध्य है ना, वस्तु नहीं है बोलना चाहते हो, वस्तु है वहाँ साध्य का अभाव है, कहे नहीं, तो ये कहा तीन नंबर में होता है दृष्टांत साध्य वैकल्य में आशंका, सिद्धांत की ओर से शंका, उत्तर देता है स्वप्न इत्यादि कहा, स्वप्न विज्ञान व्यतिरेकण अनुपलम्भात कहा, देखो स्वप्नीय वस्तु स्वप्न विज्ञान से अतिरिक्त से उपलब्धि नहीं है उसकी, इसलिए स्वप्न विज्ञान मात्र ही निश्चित किया जाता है वहाँ, ठीक इस प्रकार की जागृत का भी कहा। चार की टिप्पणी में कहा इसको चार अनुमानम निगमयति, जो अनुमान था उसका दृष्टांत दिया था स्वप्न को, हाँ जागृत वस्तु था ना, तो अनुमान कुछ समापन का यह अनुमान दिया था, माने उसका अनुमान इस प्रकार होगा, जागृत वस्तु जागृत विज्ञान मात्रम ऐसा अनुमान होगा, जागृत का वस्तु जागृत विज्ञान मात्र ही है। तद व्यतिरेकण अनुपलब्धात, जागृत विज्ञान से अतिरिक्त जागृत वस्तु की उपलब्धि न होनी चाहिए, स्वप्न वस्तुवत, जैसे स्वप्न की वस्तु स्वप्न विज्ञान मात्र ही है, यह अनुमान है, इस अनुमान का समापन करता है कहा। तथा जागृत भी माने दृष्टांत देने के बाद में वो सिद्धांत में आया, वो जागृत भी घट घट प्रतिपादित, जो घट हो प्रतिप कोई भी वस्तु है जागृत में भासते हैं, यह जागृत विज्ञान व्यतिरिक्त बात जागृत विज्ञान से अतिरिक्त अनुभूति होने से जागृत विज्ञान मात्र है, कहा यही होना चाहिए। ठीक है, तस्मात नास्ति बाह्यार्थो बाह्यो अर्थो घट प्रतिपादि विज्ञान मात्र में तो सर्व, इसलिए क्या सिद्ध हुआ बाह्य विषय है ही नहीं, घटपटादि कोई वस्तु नहीं है, न प्रदीप है न घट है, कोई वस्तु नहीं बाह्य है, तस्मात इसी हेतु से पांच की टिप्पणी बता दिया है, जागृत ज्ञान व्यतिरेक अनुपलम्भात, जागृत ज्ञान से अतिरिक्त रूप से उपलब्धि न होने से, एक अथवा उक्त अनुमान अनुमान दिया है उसने, जागृत जागृत वस्तु जो भी है विज्ञान मात्र ही है, यही है जागृत वस्तु पक्ष बना देना, विज्ञान मात्र साध्य बनाना, तद व्यतिरिक्त अनुपलम्भात विज्ञान से अतिरिक्त से इसकी सिद्धि नहीं होती है, स्वप्न विज्ञान स्वप्न वस्तुवत, जैसे स्वप्न की वस्तु स्वप्न विज्ञान से अतिरिक्त सिद्धि नहीं होती, वो विज्ञान मात्र ही है वहाँ, यहाँ भी विज्ञान मात्र ही है, यही अनुमान का स्वरूप। तस्मात नास्ति बाह्यो अर्थो, बाह्य विषय है ही नहीं कोई भी, केवल कल्पना है, विवर्त है, विज्ञान में विवर्त है, विज्ञान में विवर्त है, यही कहना है, विवर्त जो होता है वस्तु होता नहीं, जैसे रज्जु में सर्प दिखता है वस्तु है क्या, वो रज्जु ही है वो, इसी प्रकार यहाँ भी है विज्ञान में कल्पित है सारा, ये विज्ञानवादी का कहना है। घट प्रतिपादी विज्ञान मात्र में तो सर्प, घट प्रतिपादी वस्तु नहीं है, केवल विज्ञान मात्र ही जागृत में सब। तत्र यदुक्तम, अब बौद्ध कथा सिद्धांत ने जो कहा था यदुक्तम त्वया सिद्धांतिना, तत्र यदुक्तम विज्ञान से व्यतिरिक्त अवभाष्यत्वात् विज्ञान व्यतिरिक्तम अस्ति ज्योतिरंतरम घटादेरिव तन्मिथ्या, ये सिद्धांत ने जो कहा था विज्ञान के ग्राहक होने से विज्ञान से अतिरिक्त है ज्योति आत्मज्योति है का, मिथ्या झूठ है वो, आत्मज्योति कहाँ है, विज्ञान से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, आत्मज्योति है ही नहीं, यही है। तत्र यदुक्तम स्थिति में जब बाह्य विषय विज्ञान मात्र ही सिद्ध हुआ स्वप्न दृष्टांत देकर के, जैसे स्वप्न के विषय विज्ञान मात्र है इस प्रकार बाह्य विषय भी स्वप्न मात्र है, तो बुद्धि को छोड़कर बुद्धि का फिर कौन और हो सकता है, सबके सब विज्ञान मात्र हो गए, फिर बुद्धि का ग्राहक कहाँ आ सकता है, कोई है ही नहीं बुद्धि का ग्राहक, सर्व सर्व के सब विज्ञान मात्र है, विज्ञान से अतिरिक्त तो कोई आत्मा है क्या? कोई नहीं है। तस्म तत्र यदुक्तम सिद्धांत ना यदुक्तम है, छह की टिप्पणी में कहा विज्ञानम स्व व्यतिरिक्त अभाष्यम। ये सिद्धांत का था, विज्ञान माने बुद्धि जो है ना अपने से अतिरिक्त के द्वारा प्रकाश्य है। अभाष्यत्वाद, अभाष्य होने से घटाधिपत, ये कहा था सिद्धांत है घटादि के समान, जैसे घटादि अपने से अतिरिक्त से प्रकाश्य होते हैं, इसी प्रकार बुद्धि भी अपने से अतिरिक्त के द्वारा प्रकाश्य है। इति यदुक्तम इत्यर्थ है, जो कहा था सिद्धांत ने ऐसा माने बुद्धि से अतिरिक्त वस्तु सिद्ध किया था इसके द्वारा, अनुमान के द्वारा बुद्धि से अतिरिक्त द्वारा प्रकाश्य बुद्धि कहा, इसका मतलब आत्मा को मानना चाहता है सिद्धांति, यही है। तथा विज्ञान से सात की टिप्पणी में बताया विज्ञान समय क्षणिक से विज्ञान, कौन सा विज्ञान? क्षणिक विज्ञान को है, क्षणिक विज्ञान को ऐसा बताया था उसने, उनको मत में क्षणिक विज्ञान है। अच्छा व्यतिरिक्त अभाष्यत्वाद ये कहा था, विज्ञान जो है ना अतिरिक्त द्वारा अभाष्य सिद्धांत ने कहा था, ये अतिरिक्त वस्तु के द्वारा प्रकाश्य होने से। विज्ञान व्यतिरिक्त अस्थि जो कहा था, विज्ञान से अतिरिक्त है कौन? ज्योतिरंतरम अन्य ज्योति, भिन्न ज्योति, विज्ञान से अतिरिक्त ज्योति आत्मज्योति। घटादेरी बस, जैसे घटादि का प्रकाशक अन्य होता है, इस प्रकार विज्ञान का प्रकाशक होने से आत्मज्योति। इति ऐसा जो कहा था सिद्ध हो कहा, तन मिथ्या, ये झूठ है। ये माने सबके सब विज्ञान मात्र ही है, सब पक्ष में हो गया, आपको कौन रहा? ये विज्ञान से अतिरिक्त कौन बचेगा? सब विज्ञान मात्र है, तो ये आत्मज्योति है ही नहीं। सर्वस्य विज्ञान मात्रत्व दृष्टांत, सबके सब जब पक्ष कोटि में रख दिया, विज्ञान मात्र करके बोल दिया, फिर यहाँ पर दृष्टांत किसको देगा? वो जैसे वो कैसे क्या देगा? सब विज्ञान मात्र है, दृष्टांत के आधार पर वस्तु सिद्ध करना होता है तार्किकों को। हम तार्किक हैं तो हमें दृष्टांत क्या, सिद्धांत क्या दृष्टांत देगा उसमें? सब जितने थे विज्ञान मात्र हो गया, उसे अतिरिक्त कोई वस्तु है, जैसे वो कैसे बोलेगा? कोई है ही नहीं। सर्वस्य विज्ञान मात्रत्व दृष्टांत, सबके सब विज्ञान मात्र होने पर फिर दृष्टांत कोई मिलेगा नहीं, आत्मज्योति है करके दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करना होगा, दृष्टांत नहीं है। आठ और नौ की टिप्पणी का सती मातृत्व सती विज्ञान मात्र होने पर कहा दृष्टान्ताभावात्। नौ में कहा अत्र वार्तिकम, दृष्टान्ताभाव में ये वार्तिकार लिखते हैं, बौद्ध मत के द्वारा लिखते हैं, क्यों? विज्ञानवादी बोल रहा है ये बात, इसलिए कहते हैं बाह्य अर्थे अपहृते चैवं, बाह्य अर्थे अपहृते चैवं प्रतिपादेर असंभवात्, दृष्टान्तो भवतः कस्यात् कामितार्थ प्रसिद्धये। बाह्य अर्थे अपहृते, सबके सब बाह्य विषय विज्ञान मात्र हो गया, अपहरण हो गया, कोई रहा ही नहीं, कोई विषय रहा नहीं, अपहरण हो गया सबका। बाह्य अर्थे अपहृते, स्वप्न दृष्टांत दे करके बाह्य विषय का अपलाप हो गया, है ही नहीं बाह्य विषय, विज्ञान मात्र ही है। जैसे स्वप्न में विज्ञान मात्र ही है, विषय होते नहीं, जो वस्तु स्वप्न की वस्तु विज्ञान से अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता नहीं है उनकी, वो विज्ञान ही है। ठीक इस प्रकार जागृति में ऐसे ही है, बाह्य अर्थे अपहृते, बाह्य विषय का अपहरण हो जाने पर एवं इस प्रकार प्रतिपादित असंभवाद, और प्रतिपादित दृष्टांत सिद्धांत का, जैसे प्रदीप अन्य के द्वारा प्रकाशित होता करके सिद्धांत ने कहा था प्रतिपादित रहने पे आए, क्यों? बाह्य अर्थ सारा अपहरण हो गया, प्रदीप भी बाह्य विषय है, तो वो असंभव है। अब सिद्धांत प्रदीप का दृष्टांत दे नहीं सकते, प्रदीप जो है अन्य का भाषक होने पर भी अन्य के द्वारा भाषित है, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा, ऐसा कहा था सिद्धांत ने, तो प्रतिपादी का दृष्टांत असंभव होने से है। दृष्टांतो भवतः कस्यात्, आपका दृष्टांत क्या है इस विषय में? सिद्धांत से पूछ रहा है विज्ञानवादी, भवतः दृष्टांत कस्यात्, आप क्या दृष्टांत दे करके विज्ञान से अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि करोगे, आत्मज्योति की सिद्धि किस दृष्टांत से बताओगे? कस्यात् कामितार्थ, कामित अर्थ क्या? आत्मज्योति सिद्ध करना चाहते हैं आप, क्या उसके सिद्धि के लिए क्या दृष्टांत आपके पास? क्या सारे के सारे बाह्य विषय प्रतिपादी सब अभरण हो गए, सबके सब विज्ञान मात्र ही सिद्ध हो गया, उस स्थिति में फिर आप वो विज्ञान से अतिरिक्त आत्म सिद्धि के लिए क्या दृष्टांत दोगे? कोई दृष्टांत आपके पास है ही नहीं, इसलिए आत्मज्योति है ही नहीं, विज्ञान ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये कहना है। कामित अर्थ विज्ञान अतिरिक्त प्रत्येक आत्मा, ये कामित अर्थ क्या है? भारतीय में कामित अर्थ प्रसिद्ध है कहा था, कामित अर्थ क्या है? विज्ञान से अतिरिक्त प्रत्येक आत्मा, आप इष्ट, आपको इष्ट यही है, किसको? सिद्धांति को इष्ट है ये, उसके तद्दृष्ट है, उसके सिद्धि के लिए क्या दृष्टांत आपके पास है? क्यों सबके सब विज्ञान मात्र सिद्ध हो गए, सारे वस्तु अपहरण हो गया है, उस स्थिति में आपके पास कोई नहीं है, एक आप। समय हो गया है, टीका फिर देखेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।